Suntem în Efeseni, capitolul 4, astăzi, practic, după duminica trecută, în care am avut un restart, un restart, dacă vreți. N-am vrut să spun continuare, ci un punct în care să reîncepem, sper eu, cu o atitudine care observam noi că Dumnezeu, de fapt, o vedea de la noi, nu teoretică, ci una practică, cu privire la lucrurile învățate. Seria aceasta numită de noi identitate, pentru că despre cine suntem noi în Hristos, cine am devenit atunci când ne-am pus credința în El, unii dintre noi să ne cunoaștem că n-am prea știut exact amplitudinea deciziei noastre de la început pentru Hristos. Câte lucruri, cine este El, câte lucruri vrea să facă El în viața noastră, prin viața noastră. Dar asta nu contează, pentru că spuneam noi, lucrurile menționate în primele trei capitole din Efeseni, practic, constituie baza, nu vreau să spun teoria, ci baza de învățătură, de adevăruri cu privire la cine suntem noi, cine e Dumnezeul nostru și ce a făcut El din noi. Lucru practic care l-observam miercuri este că dacă luăm fiecare în aceste lucruri, sper că ați acceptat provocarea de a lua bucății de hârtie și a înșira așa unul sub altul toate lucrurile, toate elementele identității noastre. Și spuneam noi că lucru interesant este că dacă am lua fiecare din acele lucruri care Dumnezeu ni le spune că suntem în El, vom înțelege și vom observa încă o dată că suntem acele lucruri doar pentru faptul că ne-am pus credința în Hristos. N-am ajuns la partea ce facem cu credința noastră. De la capitolul 4 începem însă partea asta. Dar am observat că în viața mea personală, că lipsa de meditare, care face o diferență, meditație, de pătrundere sau de adâncire, cum spunea Iacov, în aceste adevăruri duce practic la o superficialitate încât ni se pare că știm cine suntem, dar nu știm. Pentru că viața noastră, de cele mai multe ori, dovedește că nu, aceste adevăruri nu tocmai transpiră, îmi place mie să spun, în practica noastră. Și cum spuneam și de la trecută, nu, și vreau să spun și astăzi, nu vreau să judec pe nimeni, nu stai aici să judec. Sunt mai sus pentru că stau în picioare de obicei. Dar sunt exact cu fiecare dintre voi în banca voastră. Fiecare dintre noi suntem în banca noastră și ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu care ne spunea în capitolul 4 prin Apostolul Pavel, vă sfătuiesc, vă implor, vă rog, datorită acestor lucruri care Dumnezeu a făcut, este și a făcut din noi, hai să ne purtăm, să trăim, să umblăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Spuneam noi, o chemare care înseamnă că suntem copiii lui Dumnezeu. Nu că am vrut noi. Câtuși de puțin ce am vrut noi să primim pe El, ne dăm seama că e harul lui cel mare. Credința aceea este, aici am învățat în Efeseni 2:8, că este darul lui Dumnezeu. Și am văzut că suntem, datorită dragostei lui, copii. Și tot în dragostea lui suntem chemați să trăim și să iubim. De asemenea, suntem slujitorii lui. E un privilegiu. Da, robi trebuie să fim. De tipul ăsta slujitor. Căutând exemplul Domnului Iisus, robul tuturor, până la moarte. Da, spuneam noi că suntem chemați sau numiți de Dumnezeu, chiar prieteni. În ultimul rând, și sunt multe alte lucruri care țin de chemarea aceasta, cum ne numește și la ce ne-a chemat Dumnezeu să umblăm, practic. Dar, din nou, pun întrebarea, trăim noi așa, în viața noastră zi cu zi, ca niște prieteni al lui Dumnezeu, când de multe ori dispărarea noastră arată că, practic, am uitat de El, poate îl încercăm în ultima instanță, soluția lui, soluțiile lui. Avem noi atitudine de rob, de ce ne doare așa de mult, că suntem loviți, răniți? De ce este așa greu să iertăm? Spuneam, unii răspunsul da, este că am uitat cine suntem, dar cine am fost. Dar vreau să continuăm astăzi, să înțelegem că cine am fost, am fost, dar Hristos, cine suntem acum, are putere. Aceste adevăruri au putere să ne transforme și să trăim ca atare. Știți într-un fel ce suntem chemați să trăim în capitolele 4, 5 și 6 din această epistolă? Și de obicei Apostolul Pavel cam are sistemul ăsta. Prima dată ne spune teoria, cum zicem noi, de fapt învățătura, doctrina, adevărurile fundamentale și apoi ne spune, uite, cum ar trebui trăit ăștia în viața noastră. Ce fac lucrurile ăștia în viața noastră. Dar în aceste trei capitole, care urmează, am putea să vorbim despre înălțimea, chiar așa este numit aici undeva în capitolul 4, staturii plinătății, fie între noi în Hristos, ca și credincioși. Dumnezeu vrea să avem o anumită mărime, un anumit nivel, o anumită dezvoltare. Dacă vreți să vorbim, cum spunea cineva, despre ce înseamnă să fii mare cu adevărat. E o expresie adesea folosită și pe mine m-am găsit desi o menționând să fii mare, un om mare al lui Dumnezeu, sau mai degrabă vorbim despre oameni mari al lui Dumnezeu. Charles Finney, Charles Spurgeon, William Carey, vorbeam în studiile trecute despre Hudson Taylor, oameni mari al lui Dumnezeu care au făcut lucruri extraordinare. Dar cum ajungem să fim așa oameni mari? Altcineva spunea, de fapt nu există oameni mari, de fapt Dumnezeu există doar un Dumnezeu mare în niște oameni simpli și de fapt e mai corect așa. Dar dacă vine vorba despre o anumită înălțime, despre ce înseamnă să fii mare cu adevărat în Dumnezeu, despre ce am vorbit? Mi-a plăcut cuvintele unui pastor. Are obiceiul să spună în puține cuvinte lucruri multe și adânci. Și el spunea, a fi mare înseamnă a fi liber de răutate, de micime. Liber de micime, cam interesant spus, de răzbunare și de prejudicii. Înseamnă să poți vedea nevoile altuia indiferent de diferențele de opinie și să poți să întinzi o mână dând dovadă de maturitate creștină solidă. Pur și simplu pentru că-ți pasă. Pur și simplu pentru că-ți pasă. Asta înseamnă să fii mare. Înseamnă să trăiești deasupra etichetelor, să poți vedea dincolo de răni, înseamnă să-ți pese necondiționat, să ajuți fără așteptări. Și de data aceasta, și de fapt acest lucru este rar, spune acest om. Este așa de rar precum găsești un uliu și un porumbel în același cuib într-o noapte rece de iarnă. Aici m-a doborât pe mine personal, a plăcut foarte mult. Oare să fie viața creștină, înălțimea, cum o să vedem în capitolul 4 aici, spre jumătatea lui, înălțimea plinătății lui Hristos, atât de greu, atât de rar? Și sunt unii creștini care au renunțat să mai creadă că această identitate, care o vedem aici, se mai poate trăi astăzi în secolul 21. Se mulțumesc că vom fi așa în cer. Dar de fapt am învățat unul din adevărurile identității noastre, că noi deja suntem în cer. Suntem deja așezați. Identitatea noastră este în Hristos, care este în împărăția Lui și va veni la noi, deși este cu noi. Dar se va întoarce în trup, așa cum am promis. Trebuie să înțelegem aceste lucruri în contextul în care mergem în acest capitol și noi am parcurs primele trei versete acum, trei luni în urmă aproximativ, discutând primele trei versete despre atitudini, că ceea ce practic Dumnezeu vrea să înțelegem prin această vrednicie a vieții de urmaș al lui Hristos înseamnă practic la bază niște atitudini, atitudinea asta de smerenie, cum spune versetul 2, toată smerenia, nu un pic de smerenie, cu toată smerenia, adică maximă, și blândețea și îndelunga răbdare, spune, îngăduiți-vă astfel unii pe alții în dragoste. Pentru ce? Și versetul 3 era ca un verset cheie care marchează, practic lansează următoarele alte trei versete care o să primim astăzi. Am vrut să parcurgem mai mult, dar nu cred că asta vrea Dumnezeu. Vrea să ne uităm aici. Pentru ce? Spune versetul 3 și să căutați, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. O să vorbim astăzi despre ce înseamnă să fim uniți. Am vorbit despre ce înseamnă să fim sfinți, ce înseamnă să fim aleși, ce înseamnă să fim răscumpărați. Am vorbit despre multe lucruri, dar unul din lucrurile care țin de identitatea noastră, care practic țin de identitatea noastră nouă în Hristos, este la modul practic unitatea. Ce înseamnă să fim uniți? Spune versul 3 și să căutați, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. În traducerea nouă în limba română spune străduiți-vă. Ce înseamnă a căuta? Străduiți-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul prin legătura păcii. Să ne străduim. Vedeți? Unitatea, deci, este o poruncă. A fi uniți, a fi una, E datoria noastră. Nu e un lucru opțional. De multe ori însă o luăm opțional. Nu e așa? Bă, dacă vrei bine, dacă nu vrei, iar la fel. Lasă-mă în pace. Dar unitatea ca și răscumpărați, ca și chemați de Dumnezeu, ca și mădulare în trupul Hristos, ca biserica sa vie, ca familia lui, toate aceste lucruri, este o poruncă. Ea este indispensabilă. Fără unitate, să știți că biserica este paralizată, este inoperabilă. Dar vreau să lansez întrebarea. Suntem noi conștienți la modul practic de acest lucru? În deciziile noastre, în relațiile pe care le avem? Și acum, bineînțeles că e ușor să ne gândim la relațiile altora, dar să ne gândim la relațiile noastre. Începând din familie, acolo unde suntem fericiți să avem partenerul credincios, dar dincolo, între noi, în biserica noastră, pentru că suntem cei mai aici, este viața noastră imediată, ca și credincioși. Dar, bineînțeles că va continua și cu alți credincioși, pentru că în Scriptură spune că este o singură biserică. Da, biserici locale, dar biserica este universală. Și deci, înțelegem noi că unitatea este indispensabilă. Vom vedea, de fapt, ce înseamnă unitatea asta și, de fapt, ce anume creează unitate. Dar ideea aceasta, oare suntem obligați să fim uniți? Unitatea spunea că este o poruncă, este, de fapt, o chemare. Uitați-vă, dacă deschideți așa repede cu mine, în 1 Corinteni 1 cu 10, eu mi-am notat aici versetele din traducerea din TR pentru că de multe ori pur și simplu ele sunt mult mai clare. Într-o română mai clară, deși îmi place traducerea Cornescu, dar trebuie să recunoaștem că în limba română de multe ori, nu întotdeauna, versiunea NTR, cum mai spunem noi, este mai clară, mai ușor de înțeles. Și uitați ce spune, vă îndemn, fraților, apropo de vă implor, ce? În numele Domnului nostru Iisus Hristos să aveți, întâi Corinteni 1 cu 10, să aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți, cum? Pe deplin, uniți în gândire și în scop. Să fiți uniți. E cam interesant că spune să avem aceeași fel de vorbire. Că poate ni se pare că e vorba de uniformitate, dar nu e uniformitate. Unitatea nu înseamnă uniformitate. De fapt, unitatea este ceva care se realizează în diversitate. Pentru că Dumnezeu ne-a creat să fim diferiți. Dar unitatea, trebuie să înțelegem aici că este dorința lui Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Să fiți pe deplin uniți în gândire și în scop. Știți, deja din start mă apucă disperarea. Pentru că trebuie să recunosc că e greu lucrul acesta. Să fim pe deplin uniți în gândire și în scop. Filipeni 2 cu 2, un alt text, un capitol în care se vorbește despre exemplu Domnului Iisus. De smerenie, în 2 cu 2 Filipeni spune Pavel, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Sau un duc și un gând. Faceți-mi bucuria. Pavel o spune în mod personal așa, dar înțelegem că este dorința lui Dumnezeu. Faceți-mi bucuria. Este o bucurie pentru Duhul Sfânt atunci când suntem în unitate, când alegem să trăim în unitate. 1 Petru capitolul 3, spre exemplu, un alt exemplu. Sunt multe exemple, Biblia vorbește așa de mult despre unitate, mai ales în Noul Testament. Dar 1 Petru, capitolul 3, versetul 8 și 9, spune, încolo toți să fiți cu aceeași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. În 1 Petru 3 cu 8 și 9, uitați cum spune în NTR. Apropo de având două versiuni, de multe ori este bine, citim în așa, mod practic, citim, poate în Cornescu dacă avem, dar e bine să privim la anumite versete și cum sună în NTR, pentru că vom ieși din obișnuința noastră, ne obișnim, că asta e un alt lucru, ne obișnim cu Biblia noastră. În cine din urmă toți să aveți aceeași gândire. Să simțiți unii cu alții, să aveți dragoste de frați, să fiți plini de compasiune, să aveți o gândire smerită. Să nu întoarceți rău pentru rău sau insultă pentru insultă, ci dimpotrivă binecuvântați pentru că la aceasta s-o chemați să moșteniți binecuvântarea. Deci unitatea este indispensabilă, dar este extrem de importantă. Este importantă pentru Dumnezeu. Pentru că în economia bisericii sale, în funcționarea noastră ca și trupul lui Hristos, ca și biserică, ca și familie, când suntem dezbinați, nu funcționăm. Când suntem dezbinați, deci înseamnă că nu suntem uniți, nu putem avea succes în primul și în primul rând în marea asta sărcinare care Dumnezeu ne-a dat-o. Iisus a spus, mergeți în toată lumea și produceți Evanghelia. În original ne aduce aminte că spune, în timp ce voi sunteți în lume la treburile voastre, nu e, apropo, o trimitere doar pentru misionari. De fapt, asta înseamnă, în timp ce voi sunteți în lume și oriunde vă voi duce eu, faceți uceniți, produceți Evanghelia la orice făptură și faceți uceniți, învățându-i tot ce v-am poruncit eu. Botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iată această însărcinare. Cum să facem noi această însărcinare, să împlinim această însărcinare la Dumnezeu, dacă nu suntem uniți? Pentru că știți ce? Primul lucru care este afectat atunci când nu suntem uniți este însuși mărturia noastră. Cine ar crede un mesaj de dragoste dacă noi nu știm să ne iubim? Cine ar crede un mesaj de a veni la dragostea lui Dumnezeu dacă noi nu ne încredem în dragostea lui Dumnezeu, astfel încât să fim umpluți, să putem să trecem peste lucruri și să iertăm, să ne iubim, să putem să confruntăm, dar în dragoste, pentru a construi, nu pentru a dărâma. Cine ar crede un astfel de mesaj, de misiune? De fapt, când nu suntem uniți, mărturia noastră cu privire la dragostea lui Dumnezeu este, pentru oameni, apropo, este amuțită. Oamenii văd negru în față. Nu vi s-a întâmplat, discutați cu oamenii și în timp ce vreți să vorbiți de dragostea lui Dumnezeu, las că știu eu. Numai unii au învățat să toaie rapid. Am văzut eu. Mai zici ceva? Poți să încerci, da. Dar va trebui să lucrezi, să distruzi niște ziduri ridicate. E adevărat, oamenii nu se uită la Dumnezeu, se uită la oameni. Dar din ce cauză oare? Avertizarea din Romani, capitolul 8, este că din pricina noastră, ca și copiii al Dumnezeu, ce se întâmplă? Este hulit numele Domnului și oamenii se potinesc mereu atunci când între noi există dezbinări, ne vor respinge mesajul. Charles Stanley, cunoscutul pastor și teolog în învățătura Scripturii, spunea așa. Scriptura este clară cu privire la misiunea bisericii. Unele din scopurile deosebite ale bisericii este acela de a împărtăși Evanghelia cu toți oamenii, să ne pese de cei nevoi, ducând o viață în închinare, în dragoste, în încurajare, în corectare, în lumina adevărului Dumnezeu. Nimic însă din aceste lucruri, care? De a ne păsa, de a iubi pe oameni, de a duce o viață în închinare, de încurajare, nimic din aceste lucruri nu sunt posibile dacă biserica e dezbinată, fie fizic, fie spiritual. Vedeți, Satan, și n-am pretenția că vom parcurge acest subiect al unității acum tot, dar vom puncta câteva lucruri și încurajarea pentru fiecare dintre noi este să medităm la ele. Satan știe că unitatea în biserică este primul lucru pe care Dumnezeu îl pune aici. Nu vi se pare interesant că primul lucru după trei capitole de teorie, cum am spune noi, primul lucru care spune Dumnezeu, vreau să fac între voi, este unitatea. De ce oare e primul? Pentru că cel mai important, pentru că de acolo pleacă toate lucrurile. Satan știe că unitatea în biserică aduce cea mai mare roadă când e vorba de practică, practica credinței. Și de aceea el lucrează, spunea cineva, peste program. Peste program pentru a ataca, pentru a zădărnici unitatea bisericii. El va semăna între noi schisme, neînțelegeri, tot felul de lucruri, de scopuri care devin pe măsură ce le luăm în serios. Și intenția este de a opri planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are un plan, învățam noi în capitolul 2, versetul 10 acolo, că El a pregătit lucruri în care să umblăm. Dumnezeu vrea să umblăm lucrurile, dar fără unitate nu se poate împreună. Și atunci, vă aminte ce spunea Iisus în Marcu 3:25, dar o casă dezbinată împotriva ei însă, ce s-a întâmplat cu ea? Ce se va întâmpla? Spune, nu poate dăinui. O casă dezbinată împotriva ei însă nu poate dăinui. Acum să ne întrebăm, cum vedem noi elementele acestea ale unității noastre? Dacă Satan vrea să distrugă, dacă Dumnezeu o poruncește și spune că este cea mai importantă, primul și primul lucru cu privire la ce să facem noi cu identitatea noastră? Să fim uniți în El, să fim compacți, să putem să lucrăm împreună. Cum luăm aceste lucruri din punct de vedere practic? Cum le rumegăm noi personal și cum ajungem să le împlinim? tot ce Einstein îi spunea, este tragic atunci când diferențele noastre ajung să ne dezbine. Atunci misiunea noastră devine practic neclară, neeficientă. Sunt ca niște pescari care nu pot prinde nimic cu o plasă ruptă. Nici noi nu vom fi în stare să fim eficienți când vine vorba de a-L împărtăși, de a-L da pe Iisus și altora, atunci când relațiile noastre nu sunt strânse. Hai să ne gândim la noi. Ce facem noi în acțiunile noastre, prin felul cum ne purtăm? Zidim sau dărâmăm? Ce facem noi prin acțiunile noastre? Întărim relațiile în ciuda diferențelor? Practic, să știți, orice lucru care în capitolul 4, în capitolul 5, dacă vă veți uita, uitați-vă de exemplu în capitolul 4, versetul 31, spune orice amărăciune, orice iuțime, ca să înțelegem la ce ne așteaptă. Spuneam că Pavel ne calcă, cam calcă pe bătături aici. Orice strigare, orice clevetire, bârfă sau orice fel de răutate să piardă de mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, iertați-vă. Cu privire la aceste lucruri, să ne punem la întrebare. Ce facem fiecare dintre noi, ce facem în biserică? Construim sau dărâmăm? Satan își are, apropo, dacă Dumnezeu își are lista lui de lucruri cu privire la, care, la viața noastră în care să umblăm, și diavolul are lista lui. Și este chiar aici, în cartea Galateni, spune faptele firii. Și dacă le găsim în viața noastră, cu alea ne ocupăm? Sau avem alegerea să ne ocupăm cu lucrurile Dumnezeu? Vedeți, unitatea asta era importantă pentru Iisus. El, în Ioan 17, când se roagă, în ultimele clipe ale vieții sale pe pământ, în ultimul timp, așa să zicem, să sfârșim, în grădina Ghețimani, alege să roage pentru câteva lucruri. Unul din lucrurile de care îi acordă timp în Ioan 17 cu 21, el spune: și mă rog, Doamne, pentru ăștia pe care mi-ai dat, pentru ucenici, mă rog ce? Să fie una. Așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Și ce înseamnă asta? Adică Iisus se ruga pentru noi să fim una cum este Tatăl și Fiul. Asta e prea de tot. Credeți așa ceva? Hai să ne întrebăm, să fim sinceri. Urmărim noi un astfel de unitate. Pentru că treaba asta, ce spuneam noi cu meditatul, cu a privi adânc în legea lui Dumnezeu, e o treabă serioasă care ne va transforma viața. Nu ne va mai lăsa la fel. Chiar vrem o astfel de unitate? De exemplu, când ne-am gândit ultima dată, sau dacă ne-am gândit vreodată, cât de unit este Tatăl cu Fiul? Acolo spune: și Doamne, Tu i-ai iubit așa cum iubești pe mine. Și Tu iubești așa, un alt lucru care zboară creierea, așa pur și simplu. Adică Dumnezeu te iubește cum iubește Fiul Său. Trăim așa însă. Oare ce efecte să aibă adevărul ăștia dacă le luăm în serios în viața noastră? Ca de exemplu, să crezi în fiecare zi, prin orice lucru, că Dumnezeu te iubește necondiționat, așa cum spune, așa cum iubește pe Fiul Său. Apropo de testul care spuneam înainte, cam câte lucruri ar implica în viața mea? Câte lucruri ar fi schimbate dacă eu aș crede acest lucru? Vorbim despre unitate, cam câte lucruri s-ar schimba cu privire la faptele noastre care construiesc unitatea? Psalmul 133, și apropo, Ioan 17:21 se termină acolo. De obicei ne aduce aminte prima parte a versetului. V-am mai spus lucrul ăsta. Și mă rog, Tată, ca ei să fie una cum eu și cu tine, Tată, suntem una, da? Dar mai departe ce spune? Știi cineva? Că trebuie să mă uit acolo. Și mă rog să fie ca ei să fie noi, pentru ca ce? Pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Adică matematic înseamnă noi, nu unitate, oamenii nu cred. Simplu. Și acum nu pot să nu pun întrebarea. Oare câți oameni în lumea asta nu cred datorită mie și ție? Pur și simplu, așa. Acum, eu nu, deși pare că așa, că arunc așa o plasă de vină pe noi, dar nu, asta este ideea. Așa spune: Doamne, Iisus se ruga pentru noi, pentru că pe noi ne avea, fiecare dintre noi, dacă suntem ucenicii Lui, să fim una cum El este una cu Tatăl, pentru ca oamenii când vor vedea să fie dați pe spate, să zică: băi, așa ceva nu există. Și știți ce mai se întâmplă? Oameni, vin oameni sinceri, să uită: băi, eu am crezut că voi sunteți perfecți. Am crezut, zice. Să mai întâmplă asta, mai rar, da. Precum Uliu și Porumbelul, da. Psalmul 133:1 spune psalmistul, iar un lucru enervant: iată ce plăcut și ce dulce să locuiască frații împreună. Hai mă. până când nu ne mai suferim. Dar știți ce? E un lucru normal, pentru că atunci când nu ne mai suferim, atunci ajungem pe uscat, cum se spune. Și atunci să vedem, apelăm la Dumnezeu, la Duhul Dumnezeu, pentru că așa ceva o să vedem, numai Dumnezeu poate să facă. Ce bine și ce dulce spune în Întâi când frații locuiesc în armonie. Da, hai să nu mai lungim, cum se realizează o astfel de unitate? Cum e posibil o astfel de unitate să fii tu și cu mine? Și uite-te la mine când îți zic, una cum e tatăl și fiul, chiar așa. Cum e posibil așa ceva? Mulți încearcă să realizeze această unitate trăgând niște sfori, așa, psihologice, manageriale, cum vreți să le numiți, de marketing. Băgați ce vreți acolo, mai vorbesc și prostii, dar oamenii încearcă. Și câteodată se pare că iarba e mai verde la capitolul ăsta dincolo. Bă, ce uniți sunt ăștia în lume. Am avut nu de mult un păstor care mi-a zis, băi, dacă e un lucru care mă supără, mă deranjează în ultima vreme și nu pot să mi-l scop din cap, nu mă lasă nici să dorm, este cum, domne, frate, în lume, oamenii sunt așa mai camarazi decât noi în biserică și ăia n-au motivele noastre. Și aveți dreptate, că întrebarea e bună. Cum reușesc oamenii? Dar hai să nu ne aburim, că nu e aceeași unitate. Unitatea asta, cum e Tatăl și Fiul, unitatea în Duhul, pe care suntem încurajați aici, în versetul 3, să căutăm, să o urmărim, e o unitate minune. E o unitate, e o minune în sine. Și asta diavolul atacă. Asta, firea noastră, cine suntem noi, în omenescul nostru, nu ne place. Pentru că o să vedem imediat despre ce este vorba. Unii spun, dar noi nu suntem interesați, frate, de doctrine. De dragoste. Hai să nu mai lungim așa cu lălăiala, cu multă teorie, că nu spune Scriptura că slova omoară. Dar Apostolul Pavel, trei capitole ne-a bătut la cap aici cine suntem, teorie, zicem. Cine e Dumnezeu și cine am fost noi și cine ne-a făcut din noi acum, dacă ne-a pus credința în El. Și e important să știu cine sunt, pentru că altfel niciodată, dacă nu cred aceste lucruri, nu voi fi unit cu cel de lângă mine, care crede și că același lucru despre Dumnezeu și despre El. În timp, să știți, ce creștinii nu sunt una în toate lucrurile, sunt lucruri neesențiale, care nu suntem chemați să fim neapărat pe aceeași lungime de undă. Sunt neesențiale, ca de exemplu cu ce ne îmbrăcăm, cum venim la biserică? În costum, cu eșarfă, fără eșarfă, în pantalon scurt? Acestea sunt lucruri neesențiale. Sau, știu eu, alte lucruri de genul ăsta. Sunt lucruri, adevăruri fundamentale pe care o să le observăm aici, în versetul 4, 5 și 6, despre ce anume va produce în noi și din noi sau cu noi unitatea asta minune. Apropo, nu vorbeam despre unitate de consum sau unitate de computer. Nu, vorbeam despre a fi practic o singură bucată, o singură gândire, un singur creier, o singură inimă. Și spune versetul 4, există un singur, ce? Un trup. Noi suntem mădurare în trupul ăsta, suntem membre. Spune un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastră. Să că e evident de subliniat singur. E un singur duh, un singur trup, o singură chemare la nădejde. Versetul 5, este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Acum, hai să punem întrebarea. Vedeți cum aceste lucruri ne pot uni? Dar știți care e problema? Hai să ne punem în fiecare în aceste lucruri. Întrebarea este dacă aceste lucruri mai contează pentru noi atunci când vine vorba de închinare. Dacă ele, de închinarea noastră, de lucrarea noastră împreună, dacă ele mai sunt baza, dacă mai sunt fundamentul, ce facem noi împreună? Ce ne angajăm să facem împreună? Și nu numai ce facem, dar ce gândim. Au la bază aceste lucruri, de exemplu, un singur trup. La ce se referă? E vorba despre trupul lui Hristos, despre biserica. În care, în 1 Corinteni 12, și vreau să deschidem acolo, 1 Corinteni 12, spune ceva cu privire, se întâmplă în trupul ăsta. 12:12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, vorbim despre biserică, și după cum toate mădurarele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Ce anume? Că noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, fie americani, fie români, fie țigani. Asta e continuarea practică. Orice om fiind noi, deci orice naționalitate și toți sau enie, am fost adăpați, hrăniți într-un, adăpați într-un singur Duh, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Și continuă prin a arăta practic care este gimnastica trupului, dacă vreți. Suntem un singur trup. Acest trup este universal, dar este și local. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne pune să fim mădulare, vii în trupul ăsta. Imaginea este clară. Și cum place să spun, n-ați văzut niciodată o mână așa de om umblând pe stradă singură, de capul ei. Și niciun cap așa singur fără trup. Am zice, dar e normal ca un trup să fie trup, nu? Capul e la locul lui, mâna e la... Dar cum se face cu noi? Că spune că noi suntem mădulari. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a pus să fim. Întrebarea este, ce sunt eu? Ce ești tu? Bineînțeles că în spatele fiecărui, dacă vă citi restul de capitol, în Roman capitolul 12, vorbim despre daruri, vom vedea că în spatele fiecărui mădular, dacă ne gândim fizic, există câte un scop, câte o misiune, câte o funcție. Și în trup există armonie. Trebuie să existe armonie. Este un singur Duh. Și hai să ne gândim la ce, despre ce este vorba. Este unul singur, Duhul Sfânt, în fiecare dintre noi. Din momentul când îl accept pe Iisus Hristos ca fiind soluția lui Dumnezeu, spune că Duhul Sfânt, citeam aici în versetul 13, ne-a botezat. Expresia este ne-a scufundat, ne-a pus practic în trupul lui Dumnezeu. Din momentul ăla, la momentul convertirii, cum am spune noi. Și ne dă fiecare dintre noi darurile pe care El ca Duhul Sfânt spune, ne dă daruri spirituale. Un singur Duh. Ca să alcătuim un singur trup. Ideea de unitate este din start. Dar ce găsesc eu este că normalitatea unității de multe ori nu se găsește în felul în care noi gândim și acționăm. Nu există acolo, practic, obișnuința de a avea imaginea trupului care să ne motiveze. Bă, eu o fac așa pentru că, practic, e parte din mine. Suntem în Hristos, suntem mântuiți, avem același cap, Iisus Hristos. Sunt multe aspecte ale imaginii acestui lucru. Uitați-vă, de exemplu, apropo de Duh în Efeseni, revenind în Efeseni, sunt multe versete care vorbesc despre Duhul Sfânt. Uitați ce face Duhul Sfânt, acest un singur Duh. În capitolul 1, versetul 17, spune Pavel, mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un Duh de înțelepciune. Duhul acesta ne dă înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. Și ce mai face? Spune să le lumineze ochii, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Și ne întrebăm, când vine vorba de ce se întâmplă în viața noastră și cu viețile noastre împreună, este Duhul Dumnezeu care ne dă înțelepciune. Alegem noi să mergem pe ce spune El. Pentru că ori de câte ori luăm pe ulei, cum spune noi, pe noi, rezultatul va fi întotdeauna dizbinare, despărțire, lipsa unității. Există zeci, sute de referințe apropo ale lucrării Duhului Sfânt. E un singur Duh. Mai departe, spune, o singură, apropo de nădejde, spune că Duhul ăsta ne face să pricepem nădejdea. Care nădejde? Hai să ne gândim cum ne influențează pe noi nădejdea asta, spune a chemării. Biblia vorbește despre nădejdea sau promisiunea revenirii Lui. Tit capitolul 2 spune că să nu mai trăim cu trespăgânii. Și spune că noi să trăim ca unii care avem fericita noastră nădejde, aceea a arătării slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitorului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, vine șeful. Vă aveți aminte pilda talanților? Fie între noi, și am înțeles noi, Duhul Sfânt ne dă daruri și oportunități pe lângă ele și pe măsură ce le observăm, vom vedea cu Dumnezeu ne pune împreună prin Duhul ăsta al Lui. Dar nădejdea este că vine Stăpânul. Gândiți-vă, vom sta fiecare dintre noi înaintea lui Iisus Hristos când se va întoarce și vom da socoteală pentru felul cum am lucrat împreună. Pentru felul cum am lucrat personal și împreună, ca să fiu mai exact. Oare nădejdea asta este în stare să ne unească? Dacă toți vom sta înaintea Lui, vine Stăpânul. Știți, putem să fim, avem una dintre cele două atitudini, apropo din pilda talanților. ori avem probleme cu stăpânul, ori îl credem pe stăpân ca fiind bun, care ne-a dat har și privilegiul de a sluji. 1 Ioan capitolul 3 spune prea iubiților, versetul 2: acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, ce se va întâmpla? Vom fi ca El. Și spune noi, las că vom fi atunci. Da, vom fi ca El, dar până atunci trebuie să fim împreună așa cum dorește El. Și spune, cine are nădejdea aceasta, oricine are nădejdea aceasta, că El se întoarce. Spune, în El se curăță, după cum El este curat. Mi spune mai departe, aici în Efeseni capitolul 4, un singur Domn. E vorba despre Domnul Iisus Hristos. Este, cum spune crezul nostru vechi, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Acela care s-a întrupat, a venit la noi, acela care a trăit fără păcat, acela care a murit, a ales să moară pentru noi, pentru păcatele noastre, care a înviat și într-o zi se va întoarce. Ăsta e Domnul. Este dificil, spunea, de crezut, cum doi oameni care declară același Domn peste viața lor, pe Iisus Hristos, nu pot trăi în unitate. E un lucru dificil de priceput. Gandhi, când a fost întrebat, liderul spiritual indian, când a fost întrebat care este cea mai mare problemă a creștinismului în India? Și ce a răspuns? A spus, cea mai mare problemă este recunoașterea domniei lui Iisus Hristos ca fiind un pas uriaș în înaintarea unității spirituale a copiilor lui. Deci un om care credea în altceva a zis, secretul este în unitatea pe care o face o fiecare prin credința în Hristos. Recunoașterea domniei lui Iisus Hristos. Hai să ne întrebăm personal, sunt aceste lucruri care ne mișcă, că avem același, știți, la muncă, de exemplu, același domn. Vrem sau nu vrem, trebuie să ascultăm de cei care ne-au angajat. Este o imagine și în Biblie. Cei care sunt scris la oaste, spune Apostolul Pavel Timotei, spune, se placă celui care l-a înscris. Dar oare nu asta trebuie să fie atitudinea noastră față de cel care ne-a iubit, a murit pentru noi, a înviat și a spus că se întoarce până atunci să slujim? O singură credință, dacă e un lucru apropo care ne-a fost dat nou, așa, sănătos, este credința care spune Iuda că ne-a fost dată odată pentru totdeauna. Iuda în versetul 3. Este ce spune Pavel lui Timotei, cu alte cuvinte spune, ce ai auzit de la mine în fața mortor martori, încredințează la oameni de încredere. Ce? Credința asta în Iisus Hristos. Pavel chiar așa îi spune lui Timotei. Să-ți amintești de cine? De Iisus Hristos. Căci n-am vrut, spune Pavel Corintenilor, să știu între voi decât ce? Iată o definiție a credinței, pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Un singur botez, spune versetul 5. O singură credință, un singur botez. În context aici, pentru că mulți întreb, dar despre ce botez e vorba? În contextul de aici, vorbind despre unitate, este clar că e vorba despre botezul pe care face Duhul Sfânt atunci când te pune în trupul lui Hristos, pentru a fi un singur trup. Mai este și botezul în apă, dar în contextul de aici este clar despre unitate. Pentru că un singur botez, ce ne face să fim una realmente? Că ne place, nu ne place. Că ne potrivim noi sau nu ne potrivim. Este că dacă ne-am pus credința în Hristos, pentru că așa vrea El și poate, suntem una. Pentru că suntem puși în trupul Lui. Mădularele acestea n-au întrebat dacă vor să fie parte din trupul ăsta. Am văzut nu de mult o imagine a dezvoltării fătului. Așa, rapidă. Poate ați văzut și voi, circulă pe net. Este absolut fenomenal. Cu Dumnezeu de viață. Dar așa este dacă vreți o imagine a unității. Ea se construiește prin voința lui Dumnezeu. Trebuie să acceptăm însă, pe tărâmul ăsta al vieții noastre, trebuie să ne lăsăm conduși de astfel de adevăruri. Ăștia sunt adevărurile fundamentale care dacă le credem cu adevărat, dacă ne vom holba la ele, dacă vreți o altă versiune a lui Iacov, dacă vom privi adânc, dacă le vom strânge în inima noastră și spune asta vreau să mă conducă în gândire, sentimente și voință, va rezulta unitate între noi. Nu una care o facem noi, nu una care fac școlile, ci una care face Duhul Sfânt. Și mai e un lucru. Și un singur Dumnezeu și Tată. Îmi place că Pavel vorbește foarte mult despre, mai ales în Efeseni. Uitați-vă aici, mi-am uitat aici, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și aici spune, un singur Dumnezeu și Tată al cui? Al tuturor, cu referință la noi. care este mai presus de toți și care lucrează prin toți și care este în toți. E foarte interesant că atunci când vine vorba despre ce spune aici, că Dumnezeu lucrează prin toți și în toți, spune că El e Tatăl. Nu abuzează. De multe ori, noi suntem bolnăviți astăzi de intimitatea noastră. Am zis că este un fenomen, mai ales aici la noi în București, pentru că suntem așa bombardați cu tot felul de lucruri, muncă multă, 2, 3, 4, 5 joburi, dacă s-ar putea să lucrezi 30 de ore pe zi, da? Și ieșim așa de busulați și fiecare ne căutăm timpul nostru. Nu vreau să spun că e un lucru rău, dar ne afectează. Aici vreau să ajung. Și mai ales în relația noastră. Pentru că cum lucrează Dumnezeu Tatăl în noi, totul în toți și în toate și prin toate. Prin toți care este în toți. Ce este Tatăl? Păi, auzi aminte de Iisus vorbea despre Tatăl Său și se ruga pentru noi să fim una cum este una cu Tatăl. Și învăța pe ucenici să roage cum? Șeful al mare care ești în ceruri. Nu. Deși este. Dar Tatăl nostru care ești în ceruri. Este un Tată de departe, Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu atotputernic, suveran, dar este Tatăl nostru. Și aici intervine frumusețea relației fiind între noi. Să știți, astfel, unitatea asta devine o frumusețe interesantă la care să tot privești și să tot dorești, pe care o face Duhul Sfânt în noi, în fiecare dintre noi și cu noi. Biblia ne învață că noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem familia lui Dumnezeu. Îl chemăm pe El ca Tată, îl numim ca Tată, îl chemăm în viața noastră ca Tată, să fie totul în tot și în toate, prin toți. Și asta înseamnă practic unitate. Dar vreau să punem o întrebare, care într-un fel sau altul am pus-o. Să ne uităm la aceste adevăruri, un singur Duh, un singur trup, o singură nădejde, un singur Domn. Hai să ne gândim la cum ne mișcă aceste lucruri, sau dacă ne mișcă aceste lucruri, ne conduc aceste lucruri cu privire la felul cum noi gândim, simțim și decidem unii cu privire la ceilalți. Și puteți să vă gândiți la toate tipurile de relație, toate tipurile de evenimente care le-am avut între noi, ca și oameni din aceeași biserică, și să ne întrebăm cum aceste adevăruri ne-au condus sau nu ne-au condus. Pentru că n-are rost să lăsăm aceste adevăruri ca fiind doar teorie. Vreau să ne punem întrebarea, dorim noi unitatea asta, care e spus aici, și pe care doar am zgâriat așa un pic în magnitudinea ei. Nu dorim. Spuneam că cei mai mulți creștini s-au împăcat cu ideea că unitatea e în cer. Hai să fim serioși. Suntem prea diferiți. Și suntem în secolul 21, tată. Asta e scris acum, aproape 20 de secole în urmă. Nu numai că la început aveau unitate, că nu prea aveau prea multe de făcut. N-aveau Facebook, n-aveau 500 de canale pe televizor, n-aveau. Nici sistem de sunet, nici. Era mai ușor să fie. Și totuși, porunca este străduiți-vă, spune, căutați să păstrați unia Duhului prin legătura păcii. Spune, binecuvântați sunt cei care fac pace. Căutătorii de pace și creatorii de pace. Spuneam că atitudinea noastră face diferența. Nu așa? Dacă vin la tine în răspăr așa cum e, asta e un termen pe scări, așa. E clar că s-a terminat totul, dar atitudinea face diferența și după aia abordarea. Spune aici în capitolul 4, versetul 15, cei credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Sau cu alte gândi, să spunem adevărul în dragoste. Adevărul este că fiecare dintre noi putem să începem acolo unde suntem. Și aproape de încheiere, să ne gândim cum vom pune aceste adevăruri dacă ne decidem acum să punem aceste adevăruri, aceste fundamente în practică în ce privește relațiile noastre și relațiile dintre noi. Fiecare dintre noi putem să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus. Dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să fac? Trebuie să ne repădăm de noi. Pentru că suntem dușmanul cel mai mare. Nu vedem pădurea de noi. Noi suntem copacul. Sunt gata să renunțăm și să acceptăm lucrurile care Dumnezeu le pune în viața noastră pentru a ne modela și să urmăm. Putem să alegem să ne rugăm Să ne rugăm pe Dumnezeu să facă El acest adevărul să fie vin viața noastră. Că altfel ne ținem de psihologii sau alte metode, nu știu. Să rugăm pe El pur și simplu. Să ne spună și să ne deschidă ochii. Așa cum Pavel, o să dați, el spune acel adevărul și face două mari rugăciuni, printre care spune, mă rog ca Dumnezeu să vă dea prin Duhul Lui, să vă deschidă ochii minții și a inimii, să vedeți aceste lucruri. Vezi cum lucrează El, cum vrea să lucreze în noi. Să rugăm pe Dumnezeu și să facem și împreună, apropo. Hai să recunoaștem. Ne rugăm prea puțin împreună. Probabil că este, dacă e o provocare, o chemare a Lui Dumnezeu pentru noi credincioșii și care ne e așa de greu să o facem, în familii, ca parteneri, dar și când ne întâlnim unii cu alții. Ne e greu să ne rugăm unii pentru alții. Să chemăm numele Domnului peste noi, dar trebuie să ajungem disparați. Când nu mai merge nimic, atunci strigăm. Dacă a venit persecuția, să vezi, ne-am mai ține de Twitter și alte lucruri, ne-am ține mai mult de rugăciune, că ne-ar așteptat băieții la fiecare colț. Așa se schimbă viața. Dar zic eu, de ce se întâmplă aceste lucruri? Unitatea adevărată, să știți, e posibilă, nu este un mit. E valabil aici. Dar să știți că fiecare dintre noi scriem, dacă vreți, file de poveste. Scriem capitolul ăsta la modul practic, în dreptul nostru. Și când vom fi în veșnicie, apropo, vom vedea ce am scris. Ce lucruri am ales să le mâne în ce privește relația între noi. Și vorbeam doar de biserică, ca să nu mai vorbesc despre o astfel de lucru care spunea Iisus și că oamenii vor vedea, vor înțelege despre ce este vorba. O să închei cu o ilustrație. Mi s-a părut interesantă. Căutam una. În 1944, imediat după încheierea celui de al doilea război mondial, un mare comedian a fost invitat la un spital unde urma să prezinte un spectacol pentru veterani de război care erau internați acolo. Acest actor de comedie a încercat să se scuze pentru că în aceea zi avea programare la mai multe emisiuni de radio. Organizatorul spectacolului l-a asigurat însă că va ajunge și la emisiunile lui, dar numai să vină neapărat la acest spital să-și facă un număr. După ce a primit această asigurare, actorul a acceptat să meargă la spital unde a fost invitat să-și prezinte numărul. Când și-a încheiat spectacolul, audiența, într-o stare de extază, aplauda continuu, solicitând încă un număr. Organizatorul spectacolului știa că actorul este într-o mare criză de timp și trebuie să ajungă repede la celelalte emisiuni de radio. Cu toate acestea, ce a urmat a fost o mare surpriză. Actorul s-a întors și a mai prezentat încă alte două numere de spectacolul lui obișnuit. Și după aceste numere, veteranii prezenți l-au aplaudat și mai frenetic. În acele momente, organizatorul spectacolului s-a apropiat de actor. Actorul părea fiind profund mișcat și a zis, ai fost extraordinar, dar acum ești în mare întârziere. Nu numai că nu vei putea ajunge la radio pentru emisiune programată, dar și timpul pentru aceste emisiuni a trecut. Când actorul a fost întrebat cum de-a luat această decizie de a anula emisiunea radio în favoarea spectacolului de spital, acesta nu a dat niciun răspuns, ci doar și-a îndreptat degetul spre rândul din față, unde a identificat doi soldați care în timpul războiului și-au pierdut fiecare câte o mână. Pentru că nu puteau aplauda individual, aceștia au început să aplaude folosind fiecare mână sănătoasă. Aplaudau împreună. Acești soldați erau așa de entuziasmați încât s-au ridicat primii în picioare și împreună, împreunându-și mâinile, aplaudau cu frenezie. Bucuria de pe fețele lor și modul ales pentru a exprima l-a determinat pe actorul de comedie să-și continue spectacolul. Trăim într-o societate nebună, ați mai auzit asta, dar așa de individualistă. Și ne afectează, spun sau altul. Pentru că ajunge să nu trăim această unitate minunată care Dumnezeu o are pentru noi. Și noi în biserică avem nevoie de o astfel de abordare, să vedem. Numai Dumnezeu ne poate deschide ochii. Să vedem cum mâinile lipsă se pot uni, dacă vreți așa. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru că ești bun cu noi și ne dai harul de a auzi adevărul tale. Mulțumim pentru lecția aceasta a unității ca fiind nu neapărat ceva care ne dorim noi. Într-un fel sau altul, recunoaștem de multe ori pur și simplu tot ceea ce dorim este să fim singuri. Dar tu ai zis că nu este bine ca omul să fie singur. Și mai ales în biserica ta, lucrurile nu se pot întâmpla așa. Te rugăm să-mi deschizi ochii prin Duhul Cel Sfânt. Ca să vedem aceste adevăruri fundamentale și nu numai să le vedem așa cum le vezi tu, dar să le lăsăm să domnească în mintea și în inima noastră. Doamne, Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi, Te rugăm să ne ierți pentru minciunile care le-am lăsat să domnească în viața noastră, în felul în care trăim unii cu alții. Doamne, fă să ne pese de ceea ce Tu ne spui. Și mulțumim că adevărul Tău este un adevăr care ne poate elibera, ne face cu adevărat mari în Tine, să trăim liber, liber de păcat și de influențele Lui și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Să fim una și să fim o imagine a Ta. A Ta, Iisuse, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, unitatea aceasta pe care, Doamne, Te rugăm să ne ajut să credem în ea. Pentru că Tu o poți face. Și toate astea spre slava Ta, Doamne, îți mulțumim. Și data aceasta că Tu poți face mai mult decât noi și să-și cerem. Te rugăm în numele Lui Iisus. Amin.